Book 2 49 49 الرياضة سبورت هل تمارس الرياضة؟ Ты займаешься спортом? نعم, يجب أن أتحرك. Так, я повинен рухатися. Ана муштарик фі надин ріаді. Я ходжу до спортивного клубу. Налаб курат ал-кадам. Ми граємо у футбол. Ахьянан насбах. Іноді ми плаваємо. Ау نركب الدراجات. Або ми катаємось на велосипедах. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. У нашому місті є футбольний стадіон. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Є також басейн і сауна. ويوجد ملعب غولف. І є місце для гольфу. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Що йде на телебаченні? تعرض حاليا مباراة كرة قدم. Саме йде футбольний матч. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Німецька команда грає проти англійської. من سيفوز؟ Хто виграє? لا أدري. Я не знаю. حاليا تعادل. Поки що нічия. الحكم من بلجيكا. Арбітер з Бельгії. الآن توجد ضربة جزاء. Зараз буде пенальті. هدف 1-0. Гол 1-0.